бо ще не час. Ранок б'ється у прірві ночі, Родик пише листи, каліграфічні, точним почерком. Куди вони йдуть, кому адресовані? Його останні дні – це туга, це зимова невідомість, замішана на страху вимирання всього живого. І він живить свої мрії, ледь теплі, прогріті сонцем дитинства. Він не чує шамкотіння воронячих дзьобів. Він не бачить, як для глистої кулі сходить червоне сонце, затуляючи півгоризонту. До нього сміттям налипли кам'яниці міста, розтягнутого розчавленим крабом. Ось пані, вона заходить у вагон. М'які зелені штрихи поранку крізь вікна кладуть ідилію на її руки, лоскочуть зір навколишніми пейзажами. Зимова туга голодом проїдає його кістки. Ось вона поправляє сукню, відводить от каламуті шкла голову. Так може тільки вона. Ніхто не спроможний повторити рухи наших коханих. Біла дорога виривається, летить у порожнечі, тарованій солодким пошуком заблудного людського духу. «О, пані, пані, заговоріть до мене, дозвольте сказати вам пару слів. Мені багато, ох, як треба багато комусь сказати, пані». Він пише листи нікому, невідомому створінню, риси якого навіть пам'ять тримати не хоче, а небо посилає сни, страшніші від страшніших, але він приймає їх за казковий кришталь. Шлях, бо кинутий світові, завжди пломеніє сором'язливим подихом смертельного голоду, котрий і роз'ятрює ті несподівані пишноти, які простому смертному заборонено бачити. Блідий шарлат зі сходу вдарить по коралях губ. Повітря не витримає напруги голосів і звуків, і нас омиє хвилею білих черепів вікінгів, виметених вітром зі сходу, вихлептаних потоками загусклого щастя. І вперше криком, тупим виттям загнаної звірюки він пожалів когось, а не себе. Забутів, скулячи беззморшну пику на небо, на чорні дірки вікон, порожні руслища вулиць. Місто, котре він ненавидів, велетенським пароплавом, дихнувши холодом вічності, попливло на нього. І якщо по тій хвилині непорушний погляд двох ангельських очей зупинив його Родика зір на двох баптистах, що схилилися, переконуючи власне сумління щодо письма, на двох кишенькових злодіях, кількох повіях на додачу, то об'єднав його з ними у неспроможній тузі довести своє існування до менту справедливості. Проте кожну ніч, щоб економити електроенергію, запалюючи недогарок жовтої свічки, він каліграфічним почерком виводить листи. «Пані, дозвольте заглянути у ваші очі. Я, на превеликий жаль, забув їхній колір. Але повірте, вони сняться мені. Так, але час, розумієте, пані, час. Ви тільки на хвильку зупинилися у моєму вагоні. Бачите, ось він пролітає, лишаючи цілі країни під своїми крильми». Маленький, скривджений людською любов'ю, ангел смерти. Він вирвав своє серце, затиснув у лівиці тонких пальців. Це нерозділена, зашмульгана любов до людей. О, пані, дозвольте мовити слово до вас. Ні-ні, непомильність мого шляху до вас зобов'язує говорити. Родик відкидає ручку, свічка шипить парафіном, змія дороги перед очима. Удари з сусіднього двору, де кришать лід, будять його свідомість. Зараз він дихає спокійно, відлічуючи останні подихи тепла, пережитого в цій комірчині. А завтра холодний вітер мандрів кине у крижані обійми, заволочить очі. От жалю до самого себе, Родик виє і закусує губи. Одна лишень думка про Шмулявича сповнює його істоту чимось липким і гидким на смак. Перед ним чорним шматком невідомість. Це як у дитинстві, серед степу, охопленого пожежею, бачити вогні. І він, кинувши списані папірці, тупцює по них на лівій нозі, плаче, а потім щасливий регіт дороги накриває його. Вокзали, міські нічліжки. Скоро весна, бухтять жебраки, подумки порпаються в кишенях сусіди, начебто там більше, ніж у них. Купи тіл сходять гірким потом. ті, що тільки-но прибули, тиснуть